Og dermed det duket for årets siste juleutgave av Bedre sent enn alvor. Vi vil først få lov å takke for alle lyttebrevene vi har mottatt siden forrige gang, og det alle lurer på denne gangen selvsagt hva de vil få til jul. Her i studio dag har vi en som vet det. Ja, velkommen til studio, julenissen. Kan du nå fortelle lytterne hva de vil få til jul? Ja, du har jo kommet hit til studio for å fortelle lytterne hva de skal få til jul, ikke sant? Ikke være vrien nå. Ja, si det da, julenissen. Men du har jo en liten lapp på munnen. Skal vi se, det står skrevet noe der også, jo. Det skal vi se. Må ikke åpnes før julaften.